Dus dat. Dat steen zelfs een kiezel niet te temmen is. Ik weet niet of je dat wist. Maar ik ben jou er dankbaar voor. Dat je het nooit hebt geprobeerd. Ik denk net zo over ja. Mijn grootste angst. Is dat je op een dag verandert in een man. Die niet meer veranderen kan. Zijn gedachten een zwaar blok aan zijn been laat zijn. Kopje ondergaat in zijn eigen gelijk. Zolang je denken in beweging blijft, mag je huid rimpelen, je buik bollen. Zou ik zelfs een kale jij, zo lief hij was nu. Jok je nog strakke vel, kus en streel. De eb en vloed van je stoten en je vurige omhelzing onderga. Met een overgave alsof ik het nooit eerder heb meegemaakt. Wat denkelijk ook zo is. Want steeds denk ik, ik ken je. Ik ken je niet. Je bent het steentje in mijn broekzak, dat ik altijd bij me draag. Steeds heimelijk bevoel, om me eraan te herinneren dat ik je niet kwijt wil. Ongeacht of iemand je schoonheid of waarde ziet. Steeds als ik in je ogen kijk, weet ik, jij kent mij. Jij kent mij niet. We zullen nabije vreemden zijn. Altijd. Altijd weten. We kunnen onszelf en elkaar ook anders zien. Je weet bijna was ik weg geweest. Hoe lang het touw ook is, één ogenblik van distractie. Vingers die even verslappen en weg is de ballon. Zweeft en zweeft en zweeft. Tot het hem te warm wordt. En hij knapt. Zo heb ik mij weggedacht. Ben dermate in mezelf opgegaan. Dat ik puur gedachte werd. Enkel nog aan verdwijnen kon denken. Aan de herinnering die ik erna zou zijn. Veel mooier dan iemand me daarvoor ooit zag. Een mens is soms een wolk die naar een hoed verlangt. Weinig later was ik mezelf vergeten en nee, ik schreef geen brief. Op zeker moment werd ik bijgebracht en dat was alsof ik voor het eerst een lichaam kreeg. Ik durfde niet te kijken, keek toen toch oefende in de spiegel tot ik me de blik van een ander inbeelden kon. Me inbeelden kon hoe hij naar me keek. Met toen nog pronte borsten zou zien, de curve als van een viool van mijn beide zijden. Ten slotte durfde ik. Ben in strijd met de mores van mijn achtergrond afgestapt op een man. Met ogen die schitteren en van kleur verschieten. Als om het prisma van zijn persoonlijkheid te laten zien. En zei hem dat ik hem uit mijn dromen kende. Zo'n 3000 kilometer had overbrugd om samen te zijn. Je was niet eens verbaasd, zei. Dan is het maar goed dat ik hier ben blijven staan. Anders waren we elkaar misgelopen misschien. Na de kus ben ik naar huis gegaan. Heb omdat liefde zich nu eenmaal standaard op ongewenste momenten aandient, alles gedaan om je te vergeten. Een week later stonden we op exact dezelfde plek. Je kende het lied dat daar speelde, zei. De voorzichtige man probeert de kogel te ontwijken. Terwijl de gelukkige man een wandeling maakt. Ik vroeg of je van reizen hield. Harder heb ik je nooit horen lachen. Toen het menens werd onze lippen beurs geworden waren, polste ik of mijn griploosheid een bezwaar zou kunnen zijn. Je pakte me vast alsof je bang was dat ik zou opstijgen, zei: blijf alsjeblieft wie je bent, zodat ik niet voor niets zo lang heb gewacht. Maanden later waren we voor het eerst samen in een kamer waar het te warm was om te kunnen denken. Ik heb je uitgekleed toen en naar de spiegel gewandeld. Daar hebben we je met dezelfde blik bekeken. Leerde ik je de schoonheid van je borsthaar zien, zag je voor het eerst hoe in het midden de haren krullen. Als je opgewonden raakt, zei ik: glimlach eens. Ik wil dat je je nooit meer voor je lach en je grote ogen schaamt. Nooit meer de behoefte voelt rechtop te gaan staan. Die holle rug, je zachte buik naar voren. Wil je altijd dat jongetje blijven? Alsjeblieft. Ik had je stilgekregen. Zag aan je dat je haast overkookte van ideeën. Alles wat ik voortaan maak, zei je plotseling ernstig toen, is op jou geïnspireerd. Ik kan je niet zo mooi maken als je bent. Maar je zult zonder moeite herkennen dat ik je heb gezien. Toen streek je. Heel even, heel teder. Met je vlakke hand over mijn wang. Ik snapte wat de bedoeling was. Misschien dat ik daarom lachte. Hans van de Tocht, Han van de Vecht, Steven Kamperman, Hamide Dohan, Mustafa Tsitou. Dank jullie wel. Ik Henneman natuurlijk, ik Henneman.